السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Nachukua fursa hii kukaribisha ndugu yetu. Sisi ni wenyeji kweli kama tulivyotangulia Ustaz Shame, lakini huyu ndugu yetu yeye pia si mgeni kwa sababu ni Muislamu, lakini kwa maeneo haya ni mgeni. Yeye anatokea upande wa Tanga pale. Tunamuita Abu Khawla Bwana Abdi. Na maudhui ambayo atazungumza hapa ni maudhui muhimu sana. Na nimemuuliza hapa kama kuna ruhusa ya kurekodi. Amesema ni sawa. Kwa ikiwa mtu ana simu yake anaweza kurekodi darsa, itakuwa ni bora sana. Kwa sababu darsa inazungumzia sababu zinazopelekea umma kuharibika. Sababu zinazofanya jamii kuharibika na tiba yake. Kwa ni maudhui muhimu sana sasa jipu. Kwa hiyo ikiwa mtu anaweza kurekodi, anaweza kusikiza nyumbani baadaye siku ya pili akasikiliza tena, sababu zile zinafanya jamii kuharibika na tiba yake. Kwa ni mada muhimu. Tuwe na subra na ruksa hiyo ipo ya kurekodi na kujisikizia nyumbani baadaye. Asalamu alaykum. Karibu shekhe. Kufisidika kwa mujtamaa maana yake ni kuharibika. Neno ufisadi au neno kufisidika asili yake ni tamko la Kiarabu, latokamana na fiili fasada yafsudu au fasada yafsidu. Fasada wa fusuda, na maana yake ni talifa. Talifa, fasada maana talifa, kitu kilichoharibika. Kwa hiyo kufisidika, hili ni tamko asili yake la Kiarabu, maana yake ni kuharibika. Fasada taamu, chakula kinapokuwa kimeharibika, maana yake ni ghairu salih lil akl, hakifai kuliwa, kimechacha. Chakula kinachochacha, maana yake kimeharibika. Ukiambua ndoa hii ni fasid, maana yake imeharibika. Japo kuna utofauti kwa baadhi ya madhahibu kati ya ndoa fasidi na baki, au si wenyewe waeleza au mambo si yetu, tuna mambo yetu ya ufisadi. Sasa katika lugha ni kuharibika, na tamko hili limekuja kwenye Qur'an katika maeneo mengi, limetamkwa tamko hili zaidi ya maeneo 40 katika ayat. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhahara al-fasadu fil bahr fil barr wal bahr bima kasabat aydi an-nas ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم ايش يرجعون. الله نسيما ظهر الفساد في البر والبحر ومذهير الفساد ومذهير الهاربس بارا نبهرين. أنسمع الإمام الطبري أكنكو فتوكا فعكرمة وكذلك قتادة نينو فساد كتك آيه معنى يكن المعاصي والذنوب ذيك أقوال. نا الإمام الطبري إمام المفسرين تفسير يكن تفسير مهم سان خصوصا وطلبة العلم. أنا إليز أقوال بإسناد كشا أنا سمع الصواب كم فاتلي أنا سمع الصواب أو الأولى بالصواب قولي أما لبورة أنا فاني هتميشو كتكتل قول. ظهر الفساد في البر والبحر أي الذنوب والمعاصي. لا البر أنا سمع الفلوات ليالي ماينيو أمبايو حياكو كمبزوني ومهاري. والبحر البحر نقصدو ياكي هابا وفساد مديهير يعني بارا ليالي ماينيو أمبايو يكمباني مبهاري. Maeneo ambayo yako mbali na bahar. Wal bahar anasema ni al qura wal amsar allati taqa fi janib al bahar, ni ile miji vijiji vinavyopatikana pembezoni mwa bahari, pembezoni mwa bahari, bahari ya maji tamu au bahari ya maji chumvi. Bahari sisi kumbili au ile ya maji chumvi yaitwa ziwa. في البحر ولا يستوي البحران ولا وما وما يستوي البحران بحر بين هزيلان يا الله نسأل هذا عذب الفرات سائق شرابه kuna bahari ya maji tamu na bahari ya maji chungu. Ile miji inopatikana katika maeneo yale ndio makusudio ya al-bahr, bahar al-fasad fi al-barr wal-bahr, si kule bahari ni kwenye samaki. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza umedhihiri ufisadi, yamedhihiri maasiya na madhambi baharini, bara na baharini, kwa maana maeneo ya bara na maeneo ya pwani, ufisadi uko kote. Humu nyinyi ni watu wa bara au watu wa pwani? Watu wa pwani, au si? Kwa sababu ni miji iko katika janibi bahari, na kuna miji haiko janibi bahari. Sa Allah na saumini hii ahlul ilmu wanasema kabla ya kuja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mtume aliwatoa watu katika ufisadi. Kwa aya hii kielezea ufisadi uliokuwepo katika mujtama kabla ya kuja nuru ya Uislamu na kuja da'wa, bima kasabat aidi nnas, haya yamedhihiri kwa yale waliotenda watu wenyewe kwa mikono yao, kwa machumo yao. Ufisadi umedhihiri katika bara na katika bahari kwa yale ambayo watu wameyatenda wao wenyewe. Liudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, ili Allah apate kuwaonja kwa yale walioyatenda. La'allahum yarji'un, huenda au ili wao wapate kurudi kwa muda wao. Aya hii inaonyesha jambo la ufisadi ni jambo lipo katika mujtamaa, na ufisadi maana yake ni maasi wa dhunub. Ufisadi maana yake ni ihraf, ni kule kukengeuka watu katika aqida. Hiyo ni fasadi katika aqida, una ihraf katika ibada, haribifu katika ibada, kuna inhiraf katika akhlaq, tabia za watu, inhiraf katika muamala, miamala ya watu ya kibiashara na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ufisadi, amekataza ufisadi katika Qur'an. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وكيامبيوا ونافق مسفاني وفسادي كتك أرض وهو نسيما وسبب ديوه ونواه na ndiyo maarifa yao yamefikia hapo. Wao wanasema sisi tutatengeneza, na wako watu, kuna watu wanafanya mambo ambayo mambo hayo ni ufisadi, lakini wao wakiona nafsi zao wayale wanaoyatenda kuwa ni islah. Hao watu wa aina hiyo walikuwa kutokea hapo na mpaka leo kila mjitamaa wao, na watu wanaona yale wanaoyatenda japo ni ufisadi mawazi, lakini wanaona wao ndio watu wanaotengeneza mambo. Wale mabwana walikuwa wakiangua hivyo, wanasema sisi ni watengenezaji, lakini Allah akasema ala fahamuni innahum humul mufsidun, wao ndio wafanyaji ufisadi hakika. Ukitazama ufisadi wa wanafiki ni ufisadi katika aqida. Ufisadi wa wanafiki waliokuwa wakiufanya ni ufisadi katika aqida kwa kiasi kikubwa. kwa sababu hao hao Allah anaendelea kusema akiambiwa aminu idha qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-subaha, wakiambiwa aminini kisawa sawa kama vile walivyoamini watu bi maana masahaba, qalu wanasema anu'minu kama amana as-subaha, tuamini kama walivyoamini wajinga. Wanakusudia masufaha, yani masahaba. Allah akawajibu ala innahu humu sufaha, wao ndio wapumbavu wajinga, walakin la ya'lamun, lakini hawajui sifa yao. Allah anaendelea kusema wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wakikutana au wakienda kwa wale mashaitani wao, viongozi wao wanaoendesha mambo, wanasema inna au makafiri, inna ma'akum, sisi tuko pamoja nanyi, sisi hatuko na wale, ule utafanya stihizai tu. Kwa ni watu ufisadi waliokuwa wakiufanya ni ufisadi katika aqida, katika msingi, katika usuli. Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja ufisadi katika sura mbalimbali, katika sura mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anasema فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سورة هود الله سبحانه وتعالى أنا سيما فلولا كان من القرون من قبلكم. أنا سيما أهل العلم فلولا بمعنى فهلا كان أو فلولا بمعنى ما إي فلولا بمعنى ما إذا ما نافية وما نحب قوة كتك قرن زلزفيت قبل يوم أو أسك ونجل قوة katika hiyo karne au hizo karne zilizopita kabla yenu wangelikuwa na hao ulubakia. Ulubakia ni maana ulutaa, uludini wa akli, ni wale watu wa taa, watu wenye akili, watu wenye maarifa, watu wenye usawa. Lau wangelikuwepo watu hao au hakukuwepo, kama tafsiri za ahlul ilm, watu ambao wana busara wana maarifa, yanhauna anil fasad, watu hao wakawa wanawakataza watu ufisadi katika ardhi. Yanhauna anil fasad fil ardh, watu hao wakawa wanawakataza watu ufisadi katika ardhi. Illa qalila, isipokuwa kama walikuwepo wachache, mimman anjaina min, katika wale tuliowaokoa tuliowateua kawa ni watu wema wachache walikuwepo ambao walikuwa kataza watu ufisadi. Wattaba alladhina zalamu ma utrifu fi, na wakafata wale waliodhulumu, wakafata yale mambo ambayo yanatarafu ndani yake, mambo ya mali, shughuli za kidunia. Wakanu mujrimin, wakani watu waovu. Wama kana rabbuka, na hakuwa mola wako, liyuhlika alqura, ni mwenye kuviangamiza vijiji. Allah hana desturi hiyo, si katika utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuangamiza vijiji bidhulmin, kwa dhuluma. Allah hafanyi dhulma, haangamizi vijiji kwa dhulma. Wa ahluha muslihun, hali ya kuwa watu wake muslihun, ni wenye kutengeneza. Al-islahu dhidi yake ni ifsad. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika aya hii kuwazungumzia watu waliopita, jumla hakukuwa na watu wenye busara, wenye akili, wenye maarifa. wakawa wanakataza watu mafisadi isipokuwa ni watu wachache, isipokuwa ni watu wachache. Wanasema baadhi salaf, manabii wote waliopita watu wao wa karibu au wale au watu wote waliopita wale wasomi wao wale watu wa karibu wa dini wasomi walikuwa wabaya isipokuwa watu wa karibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba, illa qalila, isipokuwa wachache katika wao. Allah anasema man anjaina illa qalila mimman anjaina min ila wachache. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika sura ya Khabar, lakini kwa maana ya dhamma na insha, anazungumza kama vile kuhadithia watu, lakini kwa sura ya lawama na dhamma. Na maana yake hapo tuamrishwa sisi wapatikane watu katika jamii, watu hao ambao wataweza kuwakataza watu wengine ufisadi, na watu hao ndio ulubakia, ni watu wa taa, ni watu wenye akili, ni watu wenye dini katika mujtama, wasimame kuwakataza watu maovu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika aya inayofuata, haukuwa ni utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuangamiza watu, kuangamiza watu kwa dhulma, hali ya kuwa katika hao watu kuna watu wanafanya islah, watengeneza katika mujtama. Anasema Allah, wa idha aradna an nuhlika qarya amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha alqawl fadammarnaha tadmira. Tukitaka kuangamiza kijiji twatoa amri, tuamrisha kadha, tena tunawaamrisha ni wale watu ambao mutarafia, ni wale watu wenye nafasi, watazama wale watu wakubwa. Fafasa kufia, wale watu wao ndio wakataa zile amri, wafanya hasia, wafanya fisku, watu wakatia taa. Basi baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala angamiza. Allah hana sunna ya kuangamiza mji kwa dhulma, isipokuwa miji hiyo pale itakapofanya maasi, pale itakapoingia katika fusuku, pale miji hiyo itakapoacha kufanya islahi, wakawa watu hawatengenezi kazi yao ni kufanya ufisadi. Tuelewana? Haya maisha kwa nyie mwayafurahia, nyie watu wa pwani, haya maisha mwayafurahia? Simna mipango mingi kwamba haya maisha mmetoshwa na haya maisha, na wengine maona kwamba maisha haya si jaala ya Mola, au sio? Kwamba hii hali hii tusimsingizie Mungu, ndio mna maneno yenu. Hii ni mipango, hii mipango ya kuangamiza watu wa pwani, watu wa pwani. Haya mambo yapo mpaka huko. Sasa nyie watu wa pwani, nyie ni Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza vijiji ili aviangamize. Kuangamiza simuuliwe nyote, ni hizo hali ngumu tulizokuwa nazo, ni hayo maisha tuliokuwa nayo ya kuhangaika. Ukachenche 1000 asubuhi, Tanzania imedondoka njiani, ndo wazee wenu waliishi hivyo. Zamani ilikuwa shilingi 100 mtu aweza kutumia muda gani? Eti mzee, miaka 50 nyuma shilingi 100 ukuwa nayo weza kutumia muda gani? Leo 100 ukitoka nayo ukiingia hoteli. Walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatun minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Lau watu wa miji na vijiji wengeliamini na wakamcha Allah kisawasawa, Allah anasema tungewafungulia baraka kutoka mbinguni na watu na ardhi. Baraka ziko wapi? Kuna baraka tena? Mihogo michungu, mara ina mizizi, mara nazi, sasa hivi hakuna tena, minazi imefanya unjano. ukienda baharini unaweza kutoka hapa kilomita 800 au 1000 nje ya bahari warudi na kilo moja au kilo mbili ya samaki. Hii miji ya kwenu Msambweni sijui vizuri, lakini kwa tumeinua vizuri. Tulikuwa sasa tunavua sehemu kule kwa tutaita Kijamba Mwaniona. Kijamba ni ile sehemu mtu aenda vua, ni maeneo maalum yana samaki. Sasa ulikuwa enda karibu tu. Sasa kwa Mwaniona manake mtu akijofukua ni ona ngara mazili za vua. Na watu wakirudi jioni wana sherehe. Sasa hivi mtu atoka Pangani mpaka karibu ya Unguja. Jodari mmoja halasi. Watu waangaika. Utawala kibovu au chama kibovu ndio kilichokufukuza samaki pia bahari. Hicho chama kisichotakiwa, hicho chama kinachoongoza nchi kwamba hakitakiwi ndio kilofukuza wale samaki baharini. Hizo nazi pia zimeondolewa na hicho chama. Hivyo mkalima pia mtu baada ya kuwa zamani alipata gunia 10 leo apata 2 pia ni chama. Hiyo kwamba mia ulikuwa zamani watumia miezi miwili, leo karatasi zile ile ya mia tunaitwa mia. Ibada kaenda kwa ndani. Madhambi, maasi, ufisadi. Liudhikahum ba'dha alladhi amilu, ili Allah awaonje, afikie Allah kuwaonja watu kwa yale walioyatenda. Tuko pamoja wazee? Wewe aliyokuumba utaki kumtii, alafu unataka kufungulia maisha. Kwani maisha wayatoa wewe? Maisha wewe ndio unatoa maisha, si aliyokuumba? Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Au hizi aya hatuzitaki, tukuwa na yetu. Asa anatoa riziki nani? Lakini wewe umwasi, ufanye ufisadi, na Allah akikupa pamoja na maasi, hiyo ni istidraj, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anampa rambo, tunaita rambo. Nyie mwajua rambo? Sijui lugha za rambo unajua? Kama kule baharini samaki umemnasa atia nguvu kidogo, umwachia wampa ule mshipi ende, aona nimeachiwa nafuku kwa mzuia, tupeita rambo zetu za kimitani mitani. So rambo ile muongeza juu sinema. Sasa Allah akuwa mwazi na huku akupa, inna ma dhalika istidraj, Allah akupa muda tu. Allah akimchukua mtu huyo haponyoki. Sasa ufisadi huu, ufisadi ni sababu ya Allah kuangamiza miji, na Allah haangamizi miji ikiwa watu wake wanafanya islahi. Kwa hiyo sisi yatakiwa tukatazari ufisadi, tuhangaike kufanya islahi katika mjitama. Aya ziko nyingi kama mliposema. Yakulu subhanahu wa ta'ala, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'adheem. Malipo jazaa ya wale wenye kumpiga Allah vita na mtume wake na kueneza ufisadi katika ardhi, basi wauliwe au wasulubiwe au wakatwe miguu yao na mikono yao kwa utofauti, ukikatwa mkono wa kulia mguu wa kushoto, au waondolewe katika ardhi ile waliofanya ufisadi. Na haya mambo yanazungumzwa katika kitabu cha Harada, mambo ya haraba au hiraka katika kitabu kuzungumza maulama. Ni nani ambaye sasa atauliwa? Ni nani wa kushurubiwa? Ni nani anaweza kukusanyiwa haya? Wale watu walikuja kwa Bwana Mtume wakashtakia, sisi twaumwa, mji umetukataa hali ya hewa, wakaambiwa nendeni kule kwenye Baitul Mali mka achukue maziwa na mikojo ya ngamia. Walipopona wale watu wakawaua na wale walinzi, alafu wakachukua na mali wakaenda. Ufisadi au sio ufisadi? Mtume akatuma ujumbe kama tena. Walipokamatwa, fasamara nabii uyuna, Mtume kwanza akatoboa macho yao kwa misumari. Raufu rahimu, huwa Mtume sikaambua raufu rahimu ana sehemu yake. Una upole na huruma zina sehemu yake. Una wakati shida, una wakati shida ndio hikma. Nafikiri hikma nkumpa mtoto tu vipi? Una wakati hikma nkumtandika huyu sasa mtie lakoni. Umeelewa? Akatoboa bwana Mtume macho yao, alafu akawakata miguu yao na mikono yao kwa utofauti, alafu akawaweka katika sehemu ya mawe, mawe ambayo watu wa Arabu huchoma moto yale mawe, ambayo ni mawe maalum katika miji hiyo. Jua likipiga pale inakuwa yana moto, inaweza kuweka nyama pale ikaiva. Kwa pale wakihangaika hawaoni, huko mikato mkuu mpaka wakafa sababu ya ufisadi waliofanya. Wameimba katika baitul mali na wakawaua walinzi. Sasa ufisadi kwa aina zake mbalimbali, Allah amemwekea mikakati, na huu ni mkakati wa kupambana na ufisadi. Njia za kusema, wale ambao tuna uwezo wa kusema, jambo la kusimamisha hududi, kusimamisha hadi, kuwapiga watu, haya ni mambo ya watawala, ni mambo ya watawala. Uislamu hakuna raia watengeneze kikosi, kazi yao na bakora kipite mtaani kichape watu wanaokwenda uchi, au kitafute walevi kiwatie bakora ba. Viko vikosi vitengenezwa vile vitu simba wa Mungu. Si wako bwana. Kuna maeneo siyataje tu vilitengenezwa simba wa Mungu. Wanaoadhibu watu na kuwasimamishia hadi ni wenye mamlaka watawala. Kama wewe waishi katika mji au katika nchi, watawala hawasimamishi hizo hadi, umepewa kazi yako nyingine. Wewe raia, fanya ibada zako, unachokiweza amrisha mema, kataza nini maovu. Bwana, hii kwenda uchi si sawa. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, mtu akusikia nenda. Ukimtia bakora akija kakaaka kutia bakora na kakaoe, kakaoe akaja akamtia bakora yule, ni fauda katika mujtama. Kwa ndo maana mambo haya watawala. Leo wewe kama mpiga mtu, utawala watakuja hapa, serikali itakukamata na ndugu zako watakuwa walia. Lakini je, kama mimi ni mwana wa hali huyo aliyokuja hapa, sasa mkanipiga mara moja usiku, kiweza kupiga serikali? Kwa mambo yale ya kuadhibu, adhibu ya kupiga mambo ya serikali. Sio kaja mwizi kaiba msikitini eti ushike utafuteni kidogo na panga mkate mkono. Afikiri mambo haya ni ya raia. Wanaofikiri ule mwizi akatwa mkono tu alafu atibiwa na nani? Yaani hata kuna mahakama ya Kiislamu, mwizi kaiba, kwanza kuna sharti zake. Aliofanya ni hizi. Unajua sarifa ina tafsiri yake. Mtu atukue kitu katika hirzi yake, tena kwa kukificha, na ili akatwe mkono kitu hicho kiwe kimefikia thamani akatwe mkono, pasiwe na mambo ya shubuhati, labda kamuibia baba, kamuibia mwanaye. Isiwe wakati wa njaa mtu kaingia shambani kaiba mihogo. Kwa kuna mambo mengi yapitiwe na watu wenye elimu ya ukambi, kwamba huyu sasa akatwa mkono. Na anaokata mkono ni ile ile mamlaka, na yamkata mkono na yamtibu. Umeelewa? So pale mnamkata kila mmoja ashikashuhudia, mtu damu za mwajika mpaka hapa, au akimbia, au mwizi achomwa moto, unakata. Anatusamia tu atatia rizi, kuna wengine yanakatazwa, yanajifanya eti haelewi mkosema. Si kwamba tuwachetea wizi, lakini mambo ya kuadhibu watu wanafanya ufisadi ni mambo ya nini? Ya mamlaka. Sisi tumepewa kazi ya kusema. Hata wakati Bwana Mtume masahaba walikuwa wachapi watu, mtu kaiba apelekwa kwa nani? Mtu kazini habari zinakuwa nani? Kwa Bwana Mtume. Sio mambo kwamba kuchukulia amri tu, wana hii dini haijafahamika sana kwa watu. Usikuona kwa bazi yako ina thamani zaidi kuliko kumuua mtu. Sawa. Min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardh fakannama qatala an-nasa jami'an. Mtu kwa bazi ndio umue. Kweli una hasira, kweli mwizi, lakini ndio kwa kuiba kwa bazi afya. Acha moto mpaka afya. Watu sio kanifanyia tukisema tukasema haya ukoona kwamba hapa kuondosha ufisadi ustadi katapota yeka sawa. Sasa miji hii ina fikra fikra fulani za kihawari. Miji yetu imevamiwa na fikra. Mambo haya yanatachinja. Kwa hiyo ufisadi ukiutazama ulivyotajwa katika Qur'ani umetajwa kwa sura mbili. Umetajwa kwa sura mbili. Yatosha hizo aya zinazosema na zikumbuke. Lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil-ghuraba. Hii hadithi imetajwa na Imam Muslim katika riwaya ambayo ziko nje ya Muslim. Kila Bwana Mtume akaulizwa, wa man ghuraba ya Rasulullah? Katika riwaya Bwana Mtume akasema alladhina yasluhuna idha fasada an-nas. So yusluhuna, yasluhuna ni wale watu ambao wao watatengenana, watakuwa ni wema wakati ambao watu wamefisidika. Mtume anasema umeanza Uislamu huo ghariba, hali ya kuwa ni mgeni. Uislamu ulipoingia mafunzo yake watu wakaushangaa, kama vile mtu gharibi, mtu mgeni anapoingia katika mji wa watu. Ndio Uislamu ulipoanza. Lakini Bwana Mtume anasema wasayaudu ghariba, na utarudi Uislamu kuwa nini? Mgeni. Fatuba lilghuraba. Tuba qila shajaratun fil janna. Tuba ni mti uko peponi. Au tuba maana yake ni pepo. Sawa. Wale watakaoonekana wageni katika mjitama, hao ndio wana malipo mazuri. Sasa katika riwaya ya Mtume akaulizwa, hao ghuraba ni kina nani? Mtume akasema alladhina yasluhuna ni wale wao watakao, ni wale watu ambao wao watatengemaa, watakuwa ni wema wakati ambao jamii imefisidika, watu wamefisidika. Hao ndio wataonekana ghuraba. Jamii tunaoishi, mtoto barabara akifikia hivi hana mwanamke, eti wazee wapata mashaka. Kwa nini bwana? Mbona tuone? Tuone bibi nzima lakini. Angalia. Angalia hii jamii, hii jamii tazameni sana hii. Eti watu wapata mashaka, mtoto kakuwa na miaka 20 25 haonekani na mwanamke. Sasa baada ya kufurahi kwamba mtoto huyu kasimama mustaqili, sasa wanaume. Wanaume mna nadharia, mwanamke malaya, akifanya uchafu mwanaume kidume. Mwanaume mwanamke kizini malaya. Wanaume kizini barabara. Sio mchezo. Sasa tamimi ya kusingiziwa una. Tangu na mtu wa kusingiziwa hujasikia. Waweza wakaandaliwa wanawake wa kufanyia mtihani. Hebu kidogo mtazameni. Unaiona idadi inafisidika. Sasa kijana akisimama kisawasawa wakati huu na dini, eti jamii ya hawa, wataitwa ghuraba au hawa ndio ghuraba. Yani watu watakaosimama sawa sawa wakati jamii imeharibika, idha fasada an-nas. Ukiwa mke wa pili, basi hivi maisha yenyewe haya kesa wake tu kuongeza wake pia bala. Kwani kuongeza wake ni nini? Kwanza ibada ni kusira au sora? Hapo kuna matatizo, lakini kiujumla raha sio raha. Hawa shanganizi mtuweza kuja kuna kazi ya kuoa, maisha yenyewe magumu. Kwani maisha watu wawe sasa uniache na maisha yangu magumu wewe akusuni? Lakini huyo mbaba huyo, lakini huyu huyu akiwaziri una wasiwasi wala umuulizi, ndio usio sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hawa ndio ghuraba, na riwaya hii hii alladhina yasbihun ndio riwaya wanasema ahlul ilm imesihi ile isnadi yake hii ambayo iko nje ya Muslim. Lakini zimekuja riwaya ambazo baadhi ya ulama wanazitumia kwa sababu zinapata nguvu, bi majmu'i turuq alladhina yuslihuna idha afsada an-nas, wale ambao wanatengeneza watu wakiharibu pia ni katika ghuraba. Kuna watu kazi yao kuharibu, wao watengeneza, hao pia tuonekana ghuraba au sio? Tutakuja kufikia leo kitaja hizi TV zimeharibu watoto, na mtu kushangaa, unaenda wapi? Kachelewa wapi? Mnachelewa mimi au wewe? Kwani hivi watu hawezi kuishi bila TV? Au wazee wenu walikuwa na TV waliishi au kuishi? Kwani hizo TV kazi yake ni hiyo taarifa ya habari, na hiyo miziki na watu kwenda uchi na tamthilia, hizo nazo mfaida zile, mtawabu zile, semeni mtawabu zile. Sasa mbona watu wakisema pia mashangaa? Tutakuja kusema huko mbele, nasalu Allah at-tawfiqa wa salam. Sasa hii ndio jamii bwana Mtume alitaja, itafikia wale watengenezaji wataonekana ghuraba, kwa sababu itafikia watu wameharibu. Na sasa ni jambo ambalo halihitaji kuvaa miwani. Jamii imeharibika katika nyanja ya tauhidi. Tizameni kufuru zilizoenea, tizameni shirki zilizoenea katika mujtamaa wetu wa Kiislamu. Ngoma ya shetani, shirki au imani, zimo hazimo? Na ukisema watu wagomba, ukisema mambo yako sawa sawa, watu wanuna. Bali kuna walimu wao ndio waenda tia dua, ngoma shetani yaanza kesho. Leo walimu wa madrasa waenda omba dua, sijui kukuwa ni kule ya au kupigwa dufu. Leo kesho ngoma ya shetani yaanza, ngoma ya shetani yahitaji kuambiwa hii halali au haramu. Ngoma ya nani? Shetani. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شيطان عدو فنيني عدو فصل مزور أكون شيطان مزوري نقول أباها أباها وكبراني أنا شيطان لكن مزوري لا مؤمن شكوصان مونا سيما شيطان عدو بابا يفوقكم بشبه كوصان مناك أتكوصان وعديريك وفن الشرك ينجين. Ha, ndo nini? Wewe hujaelewa. Bila akikwambia kwamba shetani atakuswali, maana yake wewe ukiacha kitu changu kitasumbua shetani, hataki bwana mwalimu wangu sio mchezo. Kwa hiyo waswali kwa sababu ya mwalimu. Waswali kwa ajili ya Allah, shetani kama. Ndio mzuri wewe. Bwana atatabia kutoa shetani. Sifati, nenendo na njia za shetani. Alam aahadi ilaykum ya bani Adam, alam aahadi ilaykum an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratan mustaqim. Ngoma za shetani katika miji, miji kwenye njia za panda imejaa nazi, na mafumbasi sura kitu gani, majani gani yamemwagwa, njia za panga, sio makapa nini ile ndao. Mtu alijibu ile ndao na ya maradhi gani, kwamba wewe una maradhi kwenye mwili wangu, achukua nazi kavunja njia ya panga, ile ni dawa ya maradhi gani? Ni uchawi, ni shirki ile. Ile shirki au albadiri dua. Kuna dua gani ataka chumvi ya mawe? Dua ya itaji sindano, dua ya takandimu, dua ya takabumi, dua kuna mua kwa hizo kazi za mua wabungane. Unajua mua wabungane sio huko. Eh? Na wasoma alafu tunasema wakati ule mua pale kwenye kitindi. Na mimi ni walibadili wakati huo nasoma huko mshairi soma ya badili ya mua. Andua hiyo. Na ile ile badili ni Kiswahili maana yake ni ahadu badili. Ndio maana yanatoka yale majina yale. رضي الله عنه من حصرجي رضي الله عنه الحصرجي رضي الله عنه من جلس من بيتي هذا وهم يقول يا المدينة الصعبة أنتم ولا موتوا يا بيت أبدي بدمان يكيفوا أحد البدي وصلوا إلى البدي البدي نكون البدي بيانا يلا نسمع البدي بيانا كي أسكت حتى تكوا تنقل تتسكت مسكت مني على قتلة ونموزي أتوسكت حتى wamefisidika wasomi, yani wale ambao ndio walimu, wale walimu ambao ndio wapita vibula ndio waliofisidika. Haya maamumu itakuwa idha kana rabbul bait bidufu dhariba, ikiwa mwenye nyumba ndio apiga dufu watoto na mke, sikulluhum raqisun, watu wafanya raqsi. Kwa hiyo dhahira ya fasadi katika akida na katika tauhidi ni kubwa sana, na mambo yako mengi. Ilhadi watu sasa hivi vijana, hata wanaosoma maskuli wanakwenda, yani dini wanaona dini haina maana. Ilhadi maanake ni kupinga, ukatae Uislamu dhahiri, ukartadi ukenda katika mimbari za wasiokuwa Waislamu. Lakini unamwona tu mtu hana taimu ya kusoma, na anaona mambo ya dini ni mambo ya kurudi nyuma, anajiona ameendelea sana, ni msomi sana kwa vile anaongea Kiingereza kidogo, kafanya hivi. Ukimwambia mambo ya dini kama ataswali atafanya na kapelo yake ile kofia akavua pale, au kwa nacheni akatoa akatia hapa kidogo, au mfanya na mbungi wake asikutua hapo. Yaani kuna hali ya ilhadi kwa watu wa dini, ni jambo la mchezo. Haelewi mambo ya siasa ya kisheria ni ipi, siasa isiyokuwa ya kisheria ni ipi, hajui maneno ya kusema. Tasikia tu bwana, watu wote naabudu Mungu tu, na wanapitia huku wapitia huku. Mtu wa Muislamu kaharibiwa, unafanya kazi fulani, wengine alokwenda akarudi nani? Yeye atakaloenda akarudi ndo ataamini. Sidi wako hapo, basi ndo watoto wetu. Mtu afanya kazi ofisini, aje hapa na gari ende wazi, mwanamke kavaa miwani, ushaufu ukimwona kifua wazi, basi hana swala, hana chochote. Uislamu wake sikuolewa au kafa, ndo watu wewe. Kuna Muislamu sikuolewa, ndo utaona kuna harusi ya kidini dini, na sikukafa ndo walimlaa. Lakini maisha yote aliyoishi hana swala, hana chochote. Kama kabahatika sana ndo hiyo funga, maana huyu watu funga waipa thamani kuliko mambo yale makubwa yale. Si maana haina thamani, lakini thamani yake haishindi swala. Lakini kuna watu wafunga hawaswali, wapo hapo. Na kwenye jamii hii usipofunga wewe ndio mtu. Wangapi wanaona? Mpaka kuna maneno ya tena tumia lugha ya kibaha ubaha. majirani, kwamba bwana mswali hii na kenda peponi, kenda motoni na mlezi kenda peponi. Na mtu ana stori ya uongo uongo, yanaliwazwa ajiliwaza na dhambi zake. Au hapo zamani bwana palikuwa na bwana mmoja si Muislamu, lakini ana shamba lake la mihogo, pia asubiri Ramadhani tu akumsha watu. Ana mna maneno ya kujiliwaza, wafikiri pepo ndio rahisi hivyo. Ala inna silata llahi ghalia, fahamuni hii bidhaa ya Allah iko ghali, pepo sio rahisi. Japo katika riwaya pia Mtume anasema sio kwamba pepo sio nzito kuingia, lakini si rahisi nayo wanakuzani kwamba weza kukaa tu na ukalisha watu mihogo kenda peponi. Basi haya ni mengi mashaka, subira Ramadhani kutulisha. Kwa hiyo ufisadi katika mambo ya itikadi umekuwa mwingi. Zamani itikadi dharau, ufisadi katika jamii. Shia walipoingia katika mimi, Shia katika itikadi walizokuwa nazo ni kuwakufurisha masahaba wa Bwana Mtume na kuwa masahaba wote wamertad. Kana nnasu baada rasulillahi ahala ridda illa thalatha, riwaya za kukelewa katika vitabu vyao kwamba watu wote baada ya Mtume wamertad isipokuwa watatu. Katika riwaya wanne, Salman al-Farsi, Miqdad ibn al-Aswad na Ammar ibn Yasir na Abu Dharr al-Ghifari, wanabakia wote wamertad. Au sio itikadi yao? Na hao Abubakar na Umar ndio walaaniwa, na mtu akiingia Ushia na jina la Umar abadilisha jina lake, Abubakar atabadilisha, aitwa Uthmani atakuwa abadilisha. Pale Tanga tunamjua kijana mmoja alikuwa asoma wa Kigoma, ukaitwa Uthmani akiingia Ushia akabadilisha. Kule Dar es Salaam yule bwana alikuwa akiitwa Omari Mayunga, ana tafsiri ya Kiswahili kabisa ya Qur'an, alipoingia Ushia akabadilisha, sasa hivi aitwa Ali. Jina la Umari ni Ali Takiri, jina la Umari ni Nuhusi. Umari ni Umari, mufikiria, fikiria wale ambao Bwana Mtume kawabashiria pepo, kuna watu wametokea wamefisidika itikadi zao, wawaona wale ndio watu wa motoni na ndio maadui. Mpaka bwana mmoja ana maneno kule kwetu, asema nikiingia peponi nikimkuta Abubakar ninatoka. Utazania ile pepo ni yake. Wewe kwanza una hakika kuingia katika pepo? Abubakar, wewe wasema nna. Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qareeb. Allah amewaridhia waumini walompa baia kiapo cha utiifu Bwana Mtume chini ya mti, walikuwa masahaba 1400 katika biatu kubwa. Wewe ulikuwepo unasema no, na baba na babu yako na babu yako mzalia babu yako alikuwepo katika wale 1400? Hakuna, ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hawa Abubakar, Umar, Uthman na Uthman ndio aliotumwa ende kule. Alipochelewa Mtume akachukua mkono wake akasema wa hadhihi Uthman, mkono wake huu akaeka juu ya mkono wake kwamba hiki ni kiapo cha Uthman. Hawa Allah anawaambia fa'alima ma fi qulubihim, anasema Ibn Kathir min as-sidq wal amana, alijua Allah yaliyoko katika nyoyo zao katika ukweli na uaminifu. Wewe leo unamtusha Abubakar na mtu anaona hiyo ndio dini, salawatu ala kama kila mtu kwenye majumba alikisoba, na huu Muharram mtu anawamaliza. Kwa wao wanaitumia tarehe vizuri, sababu watu hawajui tarehe, kuwaeleza watu kwamba Al-Hussein bin Ali ameuliwa na walomuua ni Bani Umayya. Kwa wanapeleka uadui kwa Muawiya, uadui bali kwa masahaba, wanarudi huko Ali aliporwa utawala ili Na ndio maana wale Shia na Asharia imamu wa kwanza katika maimamu wa nani? Ali, thumma man? Al-Hasan, thumma man? Al-Husayn, thumma Ali ibn al-Husayn. Zainul Abidin. Na kuendelea mpaka Muhammad al-Askari. Wa mwisho huyo aliingia huko kwenye bango asubuhi atatoka. Kwa Abu Bakar ni dhalim, kamdhulumu Ali. Mara kuna riwaya kamdhulumu Fatima shamba, kwa vijana wakikusanywa na wakipewa ule ubwabwa pale na nini, wakiangua maneno haya wanajia hasira wanafutuka, akitajwa Abu Bakar laanatullahi alayhi. Wow. Alomuua al-Husaini si Yazid ibn Muawiya. Alomuua al-Husaini ni Sinan wa Shamir ibn Jawshan, wakiamrishwa na Ubaidillah ibn Ziyad, ambaye Ubaidillah ibn Ziyad na Shamir ibn Jawshan walikuwa katika jeshi la Ali wakati Ali apambana na Muawiya. Haya maneno wanayazungumza wenyewe katika madrasa al-Husainiyya Ashura vitabu wanazungumza wana wachuoni wao. Walomuua al-Husayn ni wale watu wa Kufa walomuandikia barua al-Husayn. Barua zilifika 500 baada ya Yazid ibn Muawiya kuwa khalifa, wao wakamwita al-Husayn. Husayn alikuwa yuko Makka na Zubair na Abdullah ibn Zubair alikuwa yuko Makka, akaitwa al-Husayn kwa barua 500 zilitoka kwa watu wa Kufa, watu wa Iraq. Njoo sisi hatumtaki Yazidi wala hatumtaki Muawiya baba yake tokea hapa. Njoo sisi. Bai'a yako kwa mshukuru. Al-Husayn bin Ali akamtuma Muslim bin Aqil, nenda kule ukayatazame mambo. Muslim bin Aqil akenda akashukia kwa nyumba ya Hali ibn Arwa Kufa pale. Wakadabiri mambo, wakati yuko pale watu wanakuja kumpa bai'a Muslim bin Aqil kwa ajili ya al-Husayn. Mpaka mambo yalivyokuwa vizuri, watu wamekubali. Wakati huo mtawala pale Nu'man ibn Bashir, habari zikaenda kwa Yazid, bwana kuna moja mbili tatu na Nu'man ibn Bashir, hili jambo kama vile halipatilizi, patatawazwa mtawala mwingine, patakuwa ndani ya serikali pana makhalifa wawili, hii hali itakuwa. Akamwangua Nu'man ibn Bashir, akamweka Ubaidillah ibn Ziyad, na alikuwa ni wali wa Basra, akamtoa Basra akamuunganishia na Kufa. Baada ya pale Muslim bin Aqil, jambo lilipokuwa liko vizuri, akaandika akapeleka ujumbe kwa Ali Husayn, njoo aqdi fa inna al-amra qad tahayya, njoo mambo yako vizuri, chukua sasa njoo. Habari zikenda zikenda mpaka Muslim bin Aqil akakamatwa. Hali bin Arwa ambaye yeye bin Arwa ambaye yeye ndiye ambaye alikuwa nyumba yake yapanga mipango, na akatuma bwana mmoja anaitwa Maki ende pale akachunguza, akenda na dinari 3000 kama vile atakutoa msaada kwa ajili ya Husaini. Akachunguza kadhia akapeleka habari. Alipoitwa Hali iwapo Husaini akaja mesimu, akatolewa Maki. Usikuwa naye tu. Iwapo Muslim bin Aqil afa. Samesi. Akaambia yuko, akamwambia lau anamwambia Ubaidillah bin Ziyad, lau Muslim bin Aqil atakuwa chini ya mkuu wangu, Hali bin Urwa anasema kama yuko chini ya mkuu wangu siwezi kuna nini hapa ni. Basi ikawa hali yake ile, bwana akaikwa jela, lakini akachukua Muslim ikawa amefikia kuuliwa. Akamtuma Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, wakati atakuuliwa akamwambia njoo, hebu mpelekee ujumbe al-Husayn, mwambie arji' li ahlika fa inna ahla Kufa, waambie watu wa Kufa kadhabuka wakadhabuni, wametuongopea, wamekuongopea wewe na wameniongopea mimi, walaisa lilkadhibi ra'yun, na mtu mwongo hana rai, mwambie arudi asije tena huku, watu wa Kufa hawana tena haja na wewe, wametusaliti. Jambo ni refu, lakini walomuua ni hawa. Na ndio maana baadaye hawa hawa watu wa Kufa wakamgeukia Ubaidillah ibn Ziyad wakiongozwa na Mukhtar ibn Abi Ubaid, wakenda wakamuona Ubaidillah ibn Ziyad na wakamkata kichwa chake kama vile alivyokatwa Husayn, na liliitwa jeshi Tawwabina, jeshi tawabina, jeshi la watu waliotumia walikuwa jita hivi, wakana yadhribuna sudura, na wakawa wanajipiga vifua vyao, wayafaluna ma yafaluna, na wanafanya wanaofanya kwa sababu ya kujutia takfiri khatia, kwa sababu ya dhambi allati irtakabuha, ile wanaifanya bihadli man bihadli muslim bin aqil thumma al-husayn. Ndio maana mpaka leo wanakazia wanajua nini sasa. Mbona majiazibu huko huko juu ndio watu wajipiga visu magana madamu? Huku kuna chupa za damu za ziada pa na ambulance imekaa. Nini? Majua sababu yake nini? Wao ndio walomuua atuseme. Sasa ile kujipiga mavisu na kujiua ile ni kule kuona watakaofuta dhambi. Kile wanaingia kwa ndugu zetu kwa sababu watu hawajui dini. Wanawateka watu kwa hela, ngano na mafuta. Watu wanaingia, wanawalani masahaba za Mtume. Huu ni ufisadi mbili, ufisadi wa makhawari wa kuua watu. Tizameni huko juu, Boko Haram Nigeria, nenda tizama wanavyoua watu. Sababu ya fikra potofu, ufisadi wanaofanya. Juzi wamechoma nyumba zaidi ya 40 moto, wamekwenda kukuta watu kwenye msiba, wameua watu wafika 50. Hawajani mpaka watu wako kwenye msiba ni Waislamu au ni nini? Walipiza kisasi tu kuna mwanamgambo wao. Basi huu ufisadi huko kwa kina faso. Wapi? Tizameni dunia ilipoharibika. Huu ufisadi katika akida. Kuna ufisadi katika ibada. Hem, tizameni hii jamii yetu. Hii jamii ya humu Msambweni au humu mkoa wa Pwani au jamii hii ya Pwani, jamii ya Waislamu. Hebu tizameni idadi ya watu wanaosoma. Ufisadi sio ufisadi. Tizameni wanawake humu katika hii miji yetu. Wanawake wa humu katika miji yetu wavaa hijabu ya kisharia. Hivi ni jilbabu ni uwansani, ni uwahadi. Ndio maneno ya humu kwani. Tumezoea kuvaa videra vyao na vitanga vyao. Kama kuna wabaibui yale wazee wa kizamani walipita na uzi mama zetu. Lejibabu watu wanovaa wakafunika nyuso zao, ule ni uwahabi. Si ndio mlivyoambiwa? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhan. Wa kana Allah ghafuran rahim. Jilbabu imetajwa kwenye Qur'ani, irefushwe ianze juu kuja chini, na hivyo ndio wataonekana wanawake waungwana. Pita huko kwa kuta na jilbabu, ukiuliza utaambiwa labda huyo ndio hiyo lugha nyingine wanaitwa mawahabi. Lakini watu wote wana kanga zao mbili na madera vichwa wazi wamekaa. Mtume anasema sifari min ahli nar, watu wawili aina mbili za watu ni watu wa motoni. Lam arahuma qad, msijawaona. Mtume anasema nisaun kasiyatun aliyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'aslimatil bukhti al-ma'ila la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha. Katika hawa watu ni wanawake wamevaa nguo lakini wako uchi. Wamevaa nguo lakini wako uchi. Kavaa tu dera lakini nguo yake ya ndani inaonekana. Maumbile yake yanaonekana. Kavaa baibui lakini limebana. Kifua chake chaonekana kina ukubwa kiasi gani? Umbile lake nyuma laonekana likoje? Kavimba wapi? Kabonyia wapi? Ndio hawa kasi yetu na hali yetu. Maila tu. Wakenda waliachiachia na kujikatakata. Mumilatun kazi yao ni kuwatrap. Amala yumin mumilatun kazi yao ni kuwavuta wanaume tu wengine. Zina. Kipita sehemu tu wameibuka. Ah. Vijana maskani wana maneno yao ya maskani. Kipita mtu utasikia mazungumzo baada ya habari. Mwelewa? Yuko sio Kiingereza, mazungumzo baada ya habari. kwa yale matangazo, wadhamini wetu, tunaita wadhamini wetu, mtasikia wadhamini wetu, yani kama kuna story kwa iache wadhamini wetu. Wanawake hawa bwana mtume anasema hapa, hawa hawatuingia peponi wala hawatupata harufu ya nini. Tajiulize, mtoto wako yumo au hayumo? Sio katika wale ambao wavangua wako uchi. Mke wako yumo hayumo? Anatoka kichwa wazi maharusini, kazi yao kuvaa madera na kujitia mawanda na mapiko. Haingii, si katika watu wa motoni hao. Tuna kazi ndogo, tuna kazi kubwa kufanya islahi katika ukuta. Na haya maneno yatumiza sana zetu na ndugu zetu. Kwa sababu sisi tunakaa hapa na ndugu zetu wote masalamu. Asipia tusikitike. Kimtazama dada yako ndio katika hao. Asalamu baa salamu alaikum. Sasa kuna hapo yani jamii ufisadi. Watu hawataki nini? Tizameni ngoma zilivyoenea humu. Au mwana ngoma. Kesho mtapata habari. Ni nani mdana? Watu wakitajwa habari zao hawataki. Kwani ngoma ni dini? Ngoma ni halali. Eti. Rusha roho halali. Ule mziki kwenye harusi halali? Mbona zaeko na nyinyi mko wazee? Au ndo mmezidiwa na wanawake? Na huo ni ufisadi mwingine. Sababu Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwal. Wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa nini? Kwa sababu Allah kawafadhilisha wanaume juu ya wanawake kwa bima anfaqu min amwal, na kwa yale waliotoa katika mali. Ndio wa mke raha mapata wote ya tendo la ndoa, watoto wenu wote, na kile ndio unatoa yeye. Tena huku huku ndo kuoa kazi kwa Mombasa, kwa mahari milioni moja, mahari laki nane za huku kwenu, kichwa cha uma. Na baada ya miezi mingi hapana ndoa, tafashi watu wana mirungi, mke ana mrungi, mume ana mrungi, maisha ya handa sasa. Kesho na kesho kutwa nenda kwenye mahakama za kadhi, kesi nyingi za ndoa, watu wateta, tunaita kuteta, watu wateta huku, ushatoa mahela kidogo. Ndio maana wewe una fadhila wewe, na ukimweka ndani utampangishia nyumba, utalipa umeme, utalipa kodi, utalipa hivi, watoto utasomesha wewe, na ukimwachia ile akula pia na kumshaga gari ile ya kula katika kibati kwa mambo yake. Mahitaji kibati, mahitaji kibati. Haita misando. Sasa wewe una fadhila hizi mali unazotoa, lakini wapi? Mke ndo kawa juu yako, huu unaona ufisadi mwingine wa majumbani. Na ufisadi huu wa zao ufisadi. Nienda kwenye ufisadi wa madrugs, watu wanakula maunga, mabangi, mirungi. Vipi, mbona nyinyi mbona mirungi mnashtuka? Baumu sio sana. Mirungi mkule Mombasa mjini. Umchi sana miraha. Naona miraha halali. Hii mirungi imetajwa kwa miaka mingi sana. Tarehe inaonyesha imekaa miaka mingi. Kina Al-Imam Shawkani wa mitaa ambao hao walikuwa Yemen. Madhara ya mirungi ya shatabwa na madhara makubwa ya mirungi ni al-khunufa wa dhurufa. Ukhanifi na udhaifu. Kisha mtu wa mirungi ya shatabwa yaja ni mirungi, hana haja ya mke, yuko kwa haja. Kitoka hapo mtu kaeka shati yake, shati kaeka begani, yesu mtu saba ya usiku saa nane mkekala la peke yake. Sindio? Ufisadi sio ufisadi. Tizama vijana wanapokula maunga. Na unga au ule ule vibule wa unga wazalisha. Mateja wizi kupita kiasi. Mtu aiba kama anza kuiba kwao mpaka amaliza. Enda kwa jirani. Kama uwe wako hauna au kama ni babu haina uo umetawani pia uko jikoni pia wachukua sufuria na wali. Fisadi ni jamii ndani ya Allah ina mambo mengi. Sababu kubwa labda tuseme za ufisadi pamoja na muda naona utakwenda sana kwa watoshi. Ni jahili bidii. Watu wasiposoma dini au jambo la ujinga, watu wakawa ni wajinga wa dini yao, hawana elimu ya dini, hili ni tatizo au ni sababu kubwa sana kuleta ufisadi katika hapo kwa aina zake zote. Na sisi tumebakia na historia, lakini humu hasa kutafuta humu miji yetu, hii miji yetu ina elimu hasa. Sema ule ukweli, hata humu mna elimu. Yaani ukitazama watu waliposoma, hao watu wa nyuma waliposoma, alafu itazama hii ni jinsi. Ujinga, watu kutokusoma dini ni sababu ya ufisadi katika kila nyanja tunayotaja. Katika tauhidi, katika aqida, katika akhlaqi, katika muamala, katika siasa, katika biashara. Ufisadi uko aina nyingi, tumesema muda, ufisadi wa biashara, mariba, rishi, mpaka watu wanaamini kwamba ukitaka halali huwezi kusurvive. Tuseme kuna anakula halali leo au maustazini wala haram. Yani unasema hivyo ili ujihalalishie haramu yako. Sindio watu wa leo, yani watu leo wanaamini hivyo. Biashara zinaingia risi. Mtu akija mtu kasahau chenji, waone umempatia. Ukienda sehemu kasitishwa chenji, mtu labda ajue umetoa 1000 kumbe umetoa 100, ndio waiparusha mkono juu wapiga ngumi waone umepata. Yani jamii imevisidika yote kwa sababu ya hiyo. Elimu, kwa sababu elimu inapeleka khashu, inna ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Elimu inapeleka hofu. Ukiwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, unajiweka mbali na maasi na aina zote za uovu. Lakini katika sababu, miongoni mwa sababu za ufisadi kuenea ni kukosekana malezi bora kwa watoto. Sisi Uislamu umetufundisha namna ya kulea watoto. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha watoto wakifika miaka 7 waamshwe nini? Swali. Wakifika miaka 10 kama watoto hao hawaswali watakuwa wafanyaje? Wapigwe. Huu ni mfano tu wa malezi. Na si swala. Maanake swala inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Lakini mambo yote ambayo mtoto atakiwa kuanzia miaka 7 aanze kulelewa. Kama ni mtoto wa kike, kwanza kumzoesha kidogo kidogo, kuvaa hijabu na kujistiri. Ndio akuwa huyo. Pengine miaka 3 tu mbele kashabaleza huyo. Kwa umri huu ni umri wa tamyiz wanasema ahli. Mtoto atakiwa hapa mtu aanze kuzinduka. Na wanachuoni wametaja kwa umakini miaka 7 ni ya kamaria, sio shamsia. Jambo ambalo si hatuna, kwamba umezaliwa lini? Mimi nimezaliwa Januari 13, 74. Ulikuwa mwaka gani wa Kiislamu? Kwa sababu miaka ya kamaria na shamsia tofautiana. Au si? Je, haya malezi yamo katika jamii yetu? Watu wachache sana. Watoto kuwafundisha dini, wakalelewa malezi bora, wakajua kusoma Qur'an, wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhi mtoto anatoka na baba yake anakwenda msikitini, wakati wa swala yuko na baba, kwenye darasa yuko na baba. Sisi hatuna tafsiri. Sisi tunaona katika miji yenye kheri, katika maraki na ilmu, watoto wote wa kiume wanakuja na wazee wao kwenye darasa, na wale watoto katika zile darasa am za shekhi ndio watoto wanakuwa wao ndio wanakaa mbele, nyuma wakawa watu wazima kwa kuwatoa zingine watu. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي هذا وصلتك أسمع عندك الحميدي من؟ قال الذهبي أتوى ترجم يا الحميدي وصابوا سكوزوتوا وفونا كامبيل وسكيبي سكوز كنا سكو كنا سكوز أبناء yani siku shekhe anaachia watoto wanashindana wenye anahifadhi 10 anahifadhi 100 anahifadhi labda la 100 ya mtaimia watoto wao siku watu wanakaa hawa watoto baadaye wanakuwa ni shekhe. So watoto hawa watu wetu sisi umwekea mtoto TV akirudi atazama katuni. Sasa hizo akili zitakuwa za ukatuni. Katuni tamke mshwe na atakuwa na akili. Miaka 7 kuna masahaba wanaswalisha watu. Leo miaka 7 Ibnu Abbas mtume anakufa hata kubalehe hajabalehe. Huyo aliyekuwa hadhur umma mtume afa hajabalehe. Waelewa? Umar ibn al-Khattab alikuwa akimuingiza katika majanzi na shura. Baadhi ya watu wakasema, mbona aingizwa huyu mwana walana abna'u mithluhu? Sasa tuna watoto mfano wake. Yale maneno yakamfika Umar ibn al-Khattab. Kwa siku moja akamuingiza ili awaonyeshe. Akawaambia, hebu niambieni hii idha jaa nasrullahi wal fath, hii sura hii yaonyesha nini? Wazee wakasema walikuwa na Ibn Abbas yuko, akamwambia Ibn Abbas sasa, akaambia sura hii yaonyesha kifo cha bwana mtume, hii imekuja kueleza ajal nabi alayhi salatu wasalam. Umar akasema mimi pia sina ninachokijua isipokuwa kama wazee wakaona, kumbe ni mtoto lakini ana elimu. Sasa ni utu uzima tu, kisa wewe ni mkubwa tu ukabasi wajua kila kitu, sababu kuna mwana mdogo kakushinda katika mambo. Ndio baadhi ya watu wana maneno yao, wasema umri namba, umri ni namba. Na ukubwa ni hekima. Hakuna watu wana namba kubwa miaka 70 hawapo. Sasa hawa ndio walikuwa watoto wa masahaba, hichi ndio kizazi leo. Kwa tarbia inapokuwa mbovu, unazalika kizazi kibovu. Ndio huu ufisadi, zina zimeenea. Kuna familia gani humu ya kosa mtoto wa zina? Machafu, watu wana matembo, watu kadha. Kila siku mabanda ya TV ndio yazidi, watoto ni season 2, episode ya 3 wanaanza kuhesabu tu. Wale mpira, watoto wanakulia kazi yao ni mpira tu. Sasa mtoto amkuta kama jezi kaniandika. Cristiano Ronaldo. Hivi wewe Muislamu unavaa Christian Ronaldo? Yaani kwa nini umevaa? Yapo kumvaa mwenyewe, umevaa jezi la jina lake, kwa nini ukasema ustadhi naye? Pale umevaa Cristiano Ronaldo, umeelewa? Sema atakurudia hamnazo. Wampenda? Sasa wewe waruhusiwa kumpenda mtu kabla? Lakini umempenda kwa sababu ile ngozi. Ile ngozi anaikimbiza ndio dawa hewa, na eti umempenda kaka. Ambaye akiingia uwanjani anaanza kukusa. Wewe huyu ndio wampenda. Au sio? Alafu hali mbaya taonewa. Unaona nani? Kwa nini huyo Mola hawezi kufanya hilo unalotaka wewe? Hawezi. Sasa wewe wataka ufanywe kwa nini? Intansurullah yansuruk. Mkimnusuru Allah atakupeni nusura. Nyinyi hamtaki kumnusuru Allah. Allah anusuriwa. Utakeleza dini? Nyinyi hamtaki. Alafu nini wataka wewe wao na wape nyinyi? Mke humpendi wewe akupende. Yawezekana akaza kumtia makofi tu. Alafu ataka akupende. Au kama kanuni hizo kwenye dunia hazina. Walillahi mathalu a'la. Kwa hiyo malezi mabovu yanazalisha ufisadi katika watu, watoto, vijana wameharibika wadogo. Hatujui taratibu. Mtume tazama alipotaja miaka 10, pia wafariquhu fil madaji, watengeni katika malazi. Huo ni umri watoto sasa wapevuka. Mtu asiyeanza kumpekua mwenzie. Watengeni katika malazi. La ilaha illallah. Watu hawana. Kuna tabia watoto shule, ikhtilafu baina ar-rijali wan-nisa. Tumetengenezewa mashule, tumewekewa nidhamu, watoto wako maskuli, wake kwa waume. Dawati moja, darasa moja, dawati moja. Tena lile dawati ndio zake kwa huku mwanamke, huku mwanamume, au huku mwanamume, mwanamume kati mwanamke. Huyu atakuwa na haya. Huyu mtoto huyu wa kike atakuwa na haya huyu. Huyu atamuogopa mwanamume tena, na huyu mwanamume atamuogopa mwanamke, na kae kwa naye dawati moja, na watu ndio wabaleza hivyo. Hii mifumo mmekaa na mmejekeni. Discussion, ni tuna discussion. Tena mtu anahitaji kwa wewe discussion. Discussion ya wanawake na wanaume. Sio kuna debate, kuna morning talk. Mtoto akika na snap. Good morning ladies and gentlemen. Au sifu. Mbele za wanaume huyu atakuwa na haya. Kama Uislamu hautaki huyu ataadhili. Yeye mwanzo cha mbele wanaume anza kutoka haya. Ndio anaweza kwa. Hapana tena. Wanaume waweza kaa wazee wamekaa mtoto apita tu ucha. Halali. Zamani ilikuwa mama anaweza kupita hapo mtu mzima au mwanamke anaweza kupita pale wanaume hapo. Zile haya zimetolewa na nani? Mifumo ya elimu na njia za habari. Watu waona kwenye TV mtoto kwa uchi tu, mtoto waiga na nini basi. Ile mijadala inaendelea kwenye matamthilia na nini, watu wanaiga. Sababu zile tamthilia zina madhumuni, zina dhamira, zimelenga. Na Waislamu wengi wamelala. Wanaona ndio maendeleo. Watoto walelewa na TV, watoto walelewa na magazeti, watoto walelewa na redio. Na watoto ndio mitaani. Mtu magharibi atafuta kuku, lakini mtoto hamjui kwa nini. Heza kapita, amja nionia kuku wangu kwa mtetea. Atafuta kuku wake magharibi amuone, lakini mtoto yuko wapi huyu? Sio tulikofikia huko? Mtoto apata mume kwenye Facebook. Huyu ni mchumba wangu, yuko Nigeria. Tumeonana kwenye mtandao. Si ndio ndio sababu? Au mtu kashanya za mimba huko, ndio ndoa za fungu. Sasa tuna kazi, tarbia mbovu, tujui kulea watoto. sio kulea tunaona maisha tumsomeshe mtoto shule apate kazi basi. Lakini tazama Uislamu wa anki ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imani. Waozesheni watoto wajane. Kama una mtoto wako wa kiume mfanyie mpango apate mume, wa kike mfanyie mpango olewe, wa salihina min ibadikum wa imani. Na wale wema katika watumwa wenu na wajakazi wenu. Ni watumwa wa kike na watumwa pia kama ni salihin waozesheni. In yakunu fuqaraa yughnihimullah. Kama ni mafakiri, Allah atawapa katika fadhila zake. Anatoa ni Mola, sio wewe. Tizama Uislamu. Yatakiwa baba ujue huyu mwanangu sasa kashakuwa. Nifanye mpango kama ana kazi nimpe mke. Ha baba tukapose. Si ndio wazee wa zamani? Leo wako wapi wazazi hao? Wako wapi wazazi hao? Tajua mwenyewe. Shauri yako. Shauri yako. Na wewe pia shauri yako. Sola kei. Lakini katika sababu ni muda umekwenda nadhani. Au si? Eti niendelea. Ukiona mtu hajajibu hivi ujue japo kama maneno yanapenda akiwa ashatoka. Mbona hamjajibu? Siku moja tu. Twende mpaka sana. Au kwenye mpira. Dakika 90 zesha nusu saa ongeza mtu. Dakika 120 masaa hii tazama mpira. Hata kama ngozi tu ya kimbizi. Arabu wasema aljununu fununu. Aljununu fununu. Uenda azimu. Mambo mengi sasa kwenda uchi. Sifafanue, sifafanue. Nye, mmenishaelewa. Aljununu fununu. Katika mambo au sababu za kuelea ufisadi ni adamu wazi dawli. Ni kukosekana wazi ya kiserikali, kukosekana yani nguvu inaweza kumkataza mtu kufanya ufisadi. Tumeona mwanzo kabisa ni khashya, mtu anaweza kuacha pombe mwenye kumwogopa Allah na zina. Lakini Uislamu kuna nguvu, kuna wazi ya dawli kwamba sasa serikali atakielewa akakamatwa mlevi fimbo 40 kwa nini zile. Hii ndio tunaita nguvu ya mamlaka ya kuadhibu watu ili waache ufisadi. Hii ikikosekana katika mujtamaa wowote, ufisadi utaenea sana. Anaezini shauri yake, anaoiba shauri yake, au kukamatwa na kaa miezi miwili tu atoka anaiba tena. Na siku hizi jela zaboreshwa, kuna kula nzuri, kuna magodoro, kuna TV, kupandikiwa magazeti. Na kuna hao watu wa human rights kazi yao ndio hivyo tu. Mwisho sasa hivi wakimbilia apelekewe na mke kule kule kidogo ajipige. Au sio? Sasa kama maisha hayo mtaani ni magumu, mtu ataacha kuiba? Na ajua kule kuna dona na mchicha vizuri. Kienda nana tuna maharage na huku mtaani tena nalikosa kijana hana mbele, hana nyuma. Kumekucha hajui pa kwenda. Kule kuna ugali. Ukitoka hapo enda lima mchicha tu shamba la mchicha, alima. Baada ya ugali wake na maharage achukua gazeti asoma, huku atazama TV kusubiria kesho maisha yake. Lakini tazama sheria ya Uislamu, huyu akakata ule mkono unaoiba ule ukate. Unamwona anatumba ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Allah anajua. Naelewana? Sasa kukosekana nguvu ya kimamlaka ya kuwazuia watu kufanya ufisadi ni sababu ya kuenea ufisadi katika jamii. Lakini katika sababu za kuenea ufisadi katika jamii ni kuenea intisharu al-afkar al-hadina, ni kuenea fikra, fikra za kuangamiza. watu wamepigwa vita ya fikra, sio vita ya uhai, ni vita ya nini? Ya fikra. Kimfano, vita ya maendeleo. Jambo la maendeleo limetengenezwa kwamba mtu bora apate hela tu, kwa mtu auze drugs, madamu atapata hela, atajenga nyumba, atasomesha watoto, yuko tayari aumize watu. Fikra hizi kwenye mambo ya uchumi, ukimwambia mtu riba haifai, hakuelewi tena, asomeshwa. Asomeshwa kwamba mtu anapokopesha, kakukopesha hela yako, kakupa milioni moja, engefanyia shughuli zako, au kopeshe shughuli. Kwa anasomeshwa kwamba hii riba ni ile mtu ile hela yake kuacha kuitumia, engeitumia yeye engezalisha ngapi, kwa kakupa wewe kwa unamrejeshea kibegeti. Au si? Kwa hiyo fikra katika uchumi zimefanya watu wafanye mtakalo. Fikra katika tabia, watu wameingiliwa na afikari mbalimbali. Tizama akhlaki zetu, mavazi ya watoto Kiislamu. Tizama watoto wanavyonyoa viduku. Tizama watoto wa Kiislamu wanavyovaa nguo zao. Ndio Uislamu huu uliofundisha, sababu kuna fikra zimeingiliwa. Jambo la kuoa na watu kuoana limeingiliwa na fikra, sio kuwa sahihi. Mtu kila kumwambia vipi kuwa kwa kadri anajipanga, maisha magumu, au sio? Na kuna mtu ambaye mtoto wake, au usikubalie kuoa, dunia ngumu hii, jipange usome uwe na kazi yako kwanza. Lakini huyu azini, huyu auaziniwa, hizi na sio balaa kwako. Lakini kuna fikra za maisha kwamba maisha nini, maisha magumu. Lakini ahonga huyu, ule anakuzini ahonga huyu. Sasa tumeingiliwa na fikra mbalimbali, fikra ambazo zimesababisha ufisadi mwingi. Mavazi tumeiga kupitia matibi, maredio, mashuleni. Fikra zimeingia kupitia mitaala ya kielimu. Kuna mwanamke anaweza, au sio? Mwanamke akiwezeshwa anaweza, si ndio? Kauli mbiu, kuna 50 by 50, au sio? Kuna women empowering, au empowering of women, au sio? Mwanamke atakiwa awe empowered, awezeshwe bwana, akiwezeshwa anaweza. Mwanamke sio akaendani tukujikubika kubika, au sio? Nafunika funika mwanamke afanye kazi. Yeye mume akifa mtu anaambiwa mke, lazima ujishughulishe. Mume akifa waanza kufa mume tu, yeye akifa ya mwanamke. Nyema mawazi ya wanaume tu wanaweza kufa. Kwa mwanamke huyu huko hapo anasema qarna fi buyutikunna, wanawake kaeni majumbani kwenu. Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliya al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum. Ya nisaa an-nabiy lastunna ka ahadin min an-nisaa in taqaytum fala takhda'na bil-qawl fayatma'a alladhi fi qalbi al-mar'i wa qulna qawlan mayyinan. Wa qarna fi buyutikum فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم. ونواك هاو نواك زمتون وعنوا هيا يو سفوات وقلت ليو كي سميزو آية انتو تقولوا سأم سأسنتين دعم تبايش ايني اي آية كو ونواك تزمين ونفضل بكم ونوانا امي بيبراني مكازيني تزمين وفي ساني في المكان. Bosi sekretari wake mwanamke, mtoto wa kike ndo amletea bosi kahawa. Tafadhali karibu, welcome. Unamwambia mwanaume hivyo, wewe na mwanaume tu kwenye ofisi, labda mwanaume huyo mgonjwa, au wewe mwanamke wewe usiwe na soko. Yes. Basi maneno ya mtume hakai mwanamke na mwanaume pembeni isipokuwa watatu na shetani. Ndio maana tumekatazwa halwa kujitenga na mwanamke. Kakaa naye chumba. Sasa huyo ndio mtu na bosi ofisi moja. Wajua jana bosi nilichelewa kidogo. Samahani sana. Hii ndio mifumo tumeletewa na mtu anaona akitaka sekretari. Sekretari mwanaume kama vile ainovi. Au sio? Manesi, nesi, nesi ni wale wako na nini? Na daktari zao. Mara wabaki ya peke yao. Na huku kijibua kiko nyuma mapaja. Au sio? Hii zote ni fikra batila. Tumeletewa na watu wamepapia. Uchafu umeenea kwenye maofisi, kwenye gango, uchafu umeenea. Mambo ya upangaji, kupangisha majumba. Hatuna utaratibu wa Kiislamu wa kupangishia tu nyumba yako, lakini ya kwaya wewe waswali kumbe ya kwaya. Au sume mpangisha Yesu atakayela, Yesu atakayela tu. Afiri utaulizwa. Yaani utaulizwa ule mpangaji ule mweka. Akaliza kwaya, wewe utaulizwa. Wewe utaulizwa kwa sababu umepangisha watu za hela. Watu wapige muziki kwenye majumba yako, wewe huko tu watu zana hela tu. Simwalipa kwa cheki huko, wana huko majumba ndio maisha. Tutakuwa na nyumba zake na tunakula kodi. Au sio? Hizi hela mtu ataulizwa in aina tasabahu wa fina umeichumaji na umeitoa na umeitoa umeitumia utaulizwa. Kwa hizi fikra zimeharibu sana nyingi. Kuna kuwa na marafiki wabovu ni sababu ya kuenea ufisadi, na wakati mwingine ni mambo nadhani tumeyataja by the way, wakati tumesema nadhani kwenye sababu tuishie hapo. Na jambo kubwa katika idadi haya yote ni watu ni zile kinyume yake yanatuleta. Watu wasome dini, tukae katika majali za ilmu, kwa sababu elimu yaleta uchamungu, elimu yaleta uchamungu, elimu yaleta matendo mema, na matendo mema ni sababu ya kuondoka ufisadi. Watu wakiwa waliwema wanatenda matendo mema, ufisadi utapungua. Lakini tulee watoto wetu vizuri. Kila mwenye mtoto ataulizwa siku ya Kiyama. Kwa tuwe na tabia nzuri kwa watoto wetu hao. Na tusiendekeze hii mifumo tu ya kizungu tuliyoletewa na mifumo ya kimagharibi hii. Hii ni mada westernization, ni mada at-tagharibi, ni mada maalum. Watu wametolewa katika zile tamaduni zao za dini. Wakoloni walikuja na mipango maalum. Katika ile colonial education, katika zile ends of colonial education, ni kuwatoa watu katika tamaduni walikuwa nazo, na watu wafikie katika ile thamani ya wazungu. Mtu akitaka kucheka pia atakacheka kama mzungu. Unaona? Kuzungumza ni kila kitu. Ndio tulivyokusudiwa hivyo, kwa kuwa ni mzungu kila kitu ndio bora. Tutafika kuna viazi Ulaya. Kwa nini vitu vya Ulaya au viazi? Ile mbataka itakuwa ya zungu nao. Paka wa kizungu. Au sio? Yaani kila kitu wa magharibi kwa tumefulibwa. Ile thamani mtu akivaa, yaani kwa nini wewe uvae suruali uchomekee na tai? Umemwiga nani? Umemwiga nani? Mtume alikuwa hivyo au babu yako alikuwa hivyo? Twende kwa mtume. Babu zetu walikuwa hivyo. Umepata kwa mavazi ya tai. Sababu tai asili yake ni British, wewe umepata. Lakini ndio umetengenezwa na ukavaa tai, kwa hiyo na mwerefu umeendelea. Kija msikitini tuaitwa hapo hiyo ndugu zako. Hiyo ndugu zako nini? Yaani tizama zile nyoyo zinakuwa suta. Kwa nini ile tai wa hiyo ndugu zako hapo? Kwenye ile kama ni sati. Kwa nini? Mcheni Mola baba. Mcheni Mola. Sisi tumebadilishwa na watu kufanya mikakati maalum. Kwa ni lazima na sisi tuone mikakati ya kuacha tamaduni zisizokuwa za Uislamu. Sisi tuna tamaduni yetu. Mtume alikuwa akivaa, mtume katufundisha kunyoa nywele. Tumefundishwa kila kitu sisi. Ukitaka kulala unane vipi? Ukitaka kula ule vipi? Ule kwa mkono gani? Ukimaliza kula ufanyeje? Sisi tumefundishwa ukimaliza kula urambe sahani. Urambe vidole, urambe sahani. Mtu. Anione yani ndio kaendelea. Na akili atakabakisha kidogo. I'm fed up. Huu ndo Uislamu. Kwa tumeharibikiwa kila sekta sasa. Kila sekta. Yaani Uislamu wasema hivi sasa tunakwenda hivi. Ni hiyo. Ni hiyo wastani wangu hiyo ndio ambayo tuko nayo. Tuona wa magharibi na thamani na sisi tabaki za kimagharibi. Kwa tulee watoto wetu. Jambo la pili, tulee watoto wetu vizuri. Tarbia Islamia. Mwanzo tunasema tusome dini, tukae katika majalisi ya ilmu, tujifundishe dini yetu, tujue Uislamu wetu, lakini tuwalee watoto wetu. Lakini kadhalika ana amri za Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukatazeni. Tuamrisheni mema, tukataze maovu. Na hili ni jambo la kila mtu. Tumesema ra'a minkum munkara faliughayyiruhu biyadi. Yoyote katika nyinyi atoona jambo baya, kama aweza kuliondoa kwa mkono aondoe kwa mkono. Hawezi azungumze. Asiweza afanyaje? Achukie. So ya munkar aliofanya nyumbani kwako, ambao mtu ana mamlaka kwake ya kumpiga mwanawe, kumpiga mke wake kama stadi ya kupiga nifikia. Huna unachokifanya. Kusema pia huwezi. Basi hatua ya tatu ni kufanyaje? Ni kuchukia kwa moyo. Na mtume anasema dhalika adhafu al-iman. Hilo huo ndio udhaifu kwa imani. Pia sisi ni dhaifu imani pia. Mke atazama asili za muziki, wewe wapita tutashinda. Aya mtakula nini? Tena afanya kumuuliza pia atakula nini? Umeshindwa kumkemea, umeshindwa kumkemea, atakuchukia. Haa, kama nyumbani ushaziliwa, ushasema watu wataki, wameleta hiyo baikoko na hiyo ngoma ya ndani. Au ushalo. Mimi nataka uondoke. Kama niyo harusi afanye nini? Mimi hapa kwenye mungu kazi siwezi fika. Tuweza hivi? Ya tuweza. Asa haya maasa. Na huu fisa. Hautokungu. Kama hatukuwa mwisha na mema. Tukataza kwa baya. Kwa njia mbali mbali kila mwenye uwezo wake. Kwa mbu upige watu. Mamlaka ina uwezo kutumia mkono upige watu. Lakini uweza kutumia mkono ukaandika. Ubaya. Kwa drugs. Ukaandika ubaya wa zina na athari zake. Hata Kiswahili kama una elimu andika. Alafu toa peperushi watu wasome. Lengo la kuumba mwanadamu andika, tumia mkono kuandika. Zungumza katika mimbar au katika durusi mbalimbali. Kila mmoja akiwa anahisi hii dini yeye ana mchango wa kuipeleka mbele, haya maasi yatakuwa katika. Njia nyingine zipo nyingi ndugu zangu, tujiepushe na afkari bafla. Kwa zile nyenzo zake, mambo ya utandawazi haya, siku hizi kuna mambo mengi, ma Instagram, ma Facebook, ma YouTube. Watu wanaingia, tunatazama tu. Au si? Watu wanatazama tu uchi, kwenye mitandao, internet, watu wangu, tujiepushe na vitu. Sawa wazee, tutazame marafiki wa kusalimiana nao. Ukiwa rafiki yako mbaya utaishia katika ubaya. Na sallallahu alaihi wasallam akafu. Naona niishie hapa kwa zunguni. Nimesema kidogo sana.